آمدن پیغامبران از حق به نصیحت اهل سبا. 13 پیغمبر آنجا آمدند، گمراهان را جمله رهبر می شدند، که حد نعمت فزون شد شکر کو، مرکب شکر ار به خسبت حر کو. شکر منعم واجب آید در خرد، بر نبکشاید در خشم ابد. این کرم بینید و این خود کس کند، کس چنین نعمت به شکری بس کند. سر ببخشد شکر خواهد سجده ای، پا ببخشد شکر خواهد قعده ای. قوم گفته شکر ما را برد قول، ما شدیم از شکر و از نعمت ملول. ما چنان پژمرده گشتیم از عطا، که نه طاعت من خوش آید نه خطا. ما نمی خواهیم نعمت ها و باغ، ما نمی خواهیم اسباب و فراغ. انبیا گفتند در دل علتی است، که از آن در حق شناسی آفتی است. نعمت از وی جملگی علت شود، طعمه در بیمار کی قوت شود. چند خوش پیش تو آمد ای مصر، جمله ناخوش گشت و صاف او کدیر. تو عدوی این خوشی ها آمدی، گشت ناخوش هرچه بر بی کف زدی. هر که او شد آشنا و یار تو، شد حقیر و خار در دیدار تو. هر که او بیگانه باشد با تو هم، پیش تو او بس مه است و محترم. این هم از تأثیر آن بیماری است، زهر او در جمله جفتان جاری است. دفع آن علت بباید کرد زود، که شکر با آن حدث خواهد نمود. هر خوشی کاید به تو ناخش شود، آب حیوان گر رسد آتش شود. کیمیای مرگ و جسک است آن صفت، مرگ گردد زان حیاتت عاقبت. از قضایی که زوی دل زنده شد، چون بیامد در تن تو گنده شد. بس عزیزی که به ناز شکار شد، چون شکارت شد بر تو خار شد. آشنایی عقل با عقل از صفا، چون شود هر دم فزون باشد ولا. آشنایی نفس با هر نفس پست، تو یقین میدان که دم دم کمتر است. زان که نفسش گرد علت میتند، معرفت را زود فاسد میکند. گر نخواهی دوست را فردا نفیر، دوستی با عاقل و با عقل گیر. از سموم نفس چون با علتی، هر چه گیری تو مرض را آلتی. گر بگیری گوهری سنگی شود، ور بگیری مهر دل جنگی شود. ور بگیری نکته بکری لطیف، بعد درکت گشت بی ذوق و کثیف. که من این را بس شنیدم کهنه شد، چیز دیگر گو به جز آن ای عزود. چیز دیگر تازه و نو گفته گیر، باز فردازان شوی سیر و نفیر. دفع علت کن چو علت خو شود، هر حدیثی کهنه پیشت نو شود. تا که آن کهنه برآرد برگ نو، بشکفاند کهنه صد خوشه ز گو. ما طبیبانیم شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فنفلق. آن طبیبان طبیعت دیگرند، که به دل از راه نبضی بنگرند. ما به دل بی واسطه خوش بنگریم، که از فراست ما به عالی منظریم. آن طبیبان قضایند و سمار، جان حیوانی بدیشان استوار. ما طبیبان فعالیم و مقال، ملهم ما پرتو نور جلال. کنچنین فعلی تو را نافع بود، وانچنان فعلی زره قاطع بود. این چنین قولی تو را پیش آورد، وانچنان قولی تو را نیش آورد. آن طبیبان را بود بولی دلیل، وین دلیل ما بود وحی جلیل. دست مزدی می نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسی. این سلا بیماری ناسور را، داروی ما یک به یک رنجور را.